Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Irak worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Ze zouden eigenlijk volgend jaar pas zijn, maar werden vervroegd in reactie op maandenlange protesten tegen de regering. Bijna 25 miljoen mensen mogen hun stem uitbrengen, maar een hoge opkomst wordt niet verwacht. Veel Irakezen denken dat de verkiezingen weinig zullen veranderen aan de corruptie en andere problemen. Het kabinet maakt zich zorgen over kinderen die worden ingezet als influencer op sociale media. Demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken zei in het tv-programma Kassa dat er sprake is van een grijs gebied. In Nederland gelden strenge regels voor kinderen onder de 13 jaar die meedoen aan reclamespotjes of tv-programma's. Maar die regels worden op sociale media niet altijd nageleefd. In Californië moeten grote warenhuizen over 3 jaar genderneutrale afdelingen hebben voor speelgoed en kinderverzorgingsproducten. De wet is een primeur voor de VS. Er mogen nog wel speciale afdelingen voor jongens en meisjes zijn, maar daarnaast moet er een genderneutraal aanbod zijn voor bijvoorbeeld meisjes die met auto's willen spelen en jongens die van glitter houden. In het beroemde Bolshoi-theater in Moskou is een acteur om het leven gekomen. Tijdens een operavoorstelling viel een deel van het decor bovenop hem. Dat gebeurde tijdens een wisseling van het decor. Het slachtoffer is een 37-jarige acteur van wie de identiteit niet bekend is gemaakt. In Den Helder heeft gisteravond brand gewoed in een wooncomplex voor mensen met een verstandelijke beperking. Alle bewoners moesten worden geëvacueerd vanwege de rook. 1 kamer is volledig uitgebrand. De andere bewoners konden gisteravond weer terug naar huis. Het weer, op veel plaatsen mist die hardnekkig kan zijn. In de loop van de ochtend breekt op meer plekken de zon door, maar er is ook bewolking. Het wordt 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, borden vol groenten en peulvruchten. Zoals pompoensoep met zoete aardappel, wortel en rode linzen. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn. Iedereen verdient een club. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. Het is zo'n groot cadeau geweest om onze organisatie volwassener te maken. Rabobank heeft ons geholpen met een programma voor nieuwe leden. Ben jij al lid van Rabobank? Stem dan nu op jouw favoriete vereniging. Gewoon in de Rabo-app. Goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. De coöperatieve Rabobank. Ster. NPO Radio 1. EO. Dit is de Zondag met Jan-Willem Wesseling. Goedemorgen en fijn dat je luistert naar Dit is de Zondag. Gods woord noemt homoseksualiteit tegennatuurlijk. Romein 1. Het is niet natuurlijk. Leviticus 18 wordt het genoemd een gruwel. Het is een gruwel voor Gods aangezicht. Morgen is het coming out day, maar in sommige orthodoxe kerken worden LHBTI'ers niet geaccepteerd. Hierover zendt de EO morgen de tv-documentaire Hemel, Hel en Regenboog uit, waarin John LaPree gevolgd wordt in zijn strijd voor meer acceptatie voor LHBTI-christenen. Het komende uur gaan we hier aan tafel over homo-acceptatie in orthodoxe kerken praten. En dat doe ik met John LaPree zelf. Goedemorgen. Goedemorgen. Naast jou zit Herman van Wijngaarden. Jij bent ook homo, maar kiest er bewust voor om dat niet te praktiseren. Welkom. Oké, dank je. En ook de gast is predikant Rebecca Onderstal. En jij komt uitleggen waar de weerzin tegen LHBTI'ers vandaan komt en waarom de meeste kerken daar anders in zitten. Fijn dat jullie er zijn. We praten vanochtend, denk ik, over een beladen onderwerp. Dus ik ben ook benieuwd naar jouw gedachten thuis over wat we hier aan tafel bespreken. Laat gerust van je horen via de app van Radio 1. Welkom dus allemaal. Zijn jullie een beetje uitgeslapen? Nou, net aan. Ja. Nou. Net aan. Het is vroeg. Ik reed hier vanochtend naartoe. En toen dacht ik, ja, we gaan vanochtend een heel uur praten over toch een moeilijk onderwerp. Namelijk homoseksualiteit in de kerk. Is dat voor jullie ook een beladen onderwerp, Rebecca? Of praat je daar makkelijk over? Seksualiteit is altijd wel een onderwerp wat een beetje beladen is. Ik ben niet opgegroeid met een beladen visie op homoseksualiteit. Mm-hmm. Van huis uit was er altijd ruimte om daar op een positieve manier mee om te gaan. Ja, maar los daarvan, Herman schuurt bij jou als je het over kerkgeloof en homoseksualiteit hebt? Of... Ja, ik blijf het wel een spannend onderwerp vinden. Dat merk ik ook iedere keer als ik erover spreek in het land. Ja. En dat gaan we het komende uur hier aan tafel ook doen. John, we nemen de documentaire over jou gemaakt een beetje als uitgangspunt. Om te beginnen, uit wat voor kerk kom jij eigenlijk, oorspronkelijk? Ik kom oorspronkelijk uit een kerkgenootschap wat destijds de hervormde kerk heette. En daar dan de meest rechterkant van. Dat noemden ze ook wel de gekrookte riet. En dat is wat nu eigenlijk hersteld hervormd is. Toen in 2014 de kerkscheuring er is geweest, toen is de hervormde kerk opgegaan in de Protestantse Kerk Nederland, samen met de gereformeerden en de Lutheranen. Mm-hmm. En hebben de hersteld hervormden zich afgescheiden en zijn eigenlijk een eigen club begonnen. En dat is een vrij conservatieve kerk. Dat klopt. Ja. Hoe werd daar over homo's gesproken? Nou, mijn ervaring, maar ik ben nu 35, dus ik heb het dan over zo'n 25 jaar geleden. Is dat er over homo's werd gesproken. En dat kwam ook in de gebeden naar voren. En er werd voor hen gebeden, de mensen met een andere geaardheid. En dat werd toch wel regelmatig in het rijtje gezet. Met de zieken in de gemeente. En soms zelfs de verstandelijk gehandicapten. Ja. Dus niet echt met een heel rooskleurig beeld. En als er over gesproken werd, dan was het toch vaak op de manier van je mag het wel zijn, maar niet doen. Ja. Je legt er ook iets over uit in de documentaire. Laten we even luisteren naar een fragment. Vanuit de perspectief van de reformatorische wereld is een man die een relatie aangaat met een andere man, die pleegt toch wel een doodzonde. En dat als je op die manier door in die zonde te blijft leven en zo zult sterven, dan ga je ook zeker naar de hel. Herken je dit voor het soort woorden, Herman? Ik denk dat daar vooral vroeger wel over wordt gedacht. Ik heb het idee dat er wel wat veranderd is in die zin. Dat men minder snel in de woorden neemt dat wanneer een homo een relatie heeft, hij naar de hel gaat. Ja. Mag ik vragen wat jij zelf gelooft? Geloof jij dat homo's naar de hel gaan? Of gebeurt er wat anders meteen? Die dat praktiseren, dat is mijn beste directe vraag. Nee, maar zo zit ik er absoluut niet in. Ik bedoel, om dat gelijk maar te zeggen. John zie ik als een broeder in de heren. Al verschillen we hier van mening over. Kijk, ik geloof zelf inderdaad dat de Bijbel geen ruimte laat voor de homoseksuele relatie. Ja. Maar daarmee doe ik geen uitspraak over het wel of niet zijn van iemand die er anders over denkt. Okay. Hoe luister jij naar die boodschap uit die conservatieve kerk, John? Wat heeft dat met jou gedaan? Nou, dat doet wel heel veel. Ik vind het ook heel mooi. Ik zie het in de film ook terug in het gesprek wat ik heb met het schoolbestuur van de Pieter Zandt scholen. Gaan we straks iets van horen nog? Ja, maar daarin hoor je eigenlijk hetzelfde terug als wat Herman nu zegt. We kunnen van mening verschillen. We staan er mogelijk anders in. En we staan er ook anders in. Maar dat betekent niet dat ik een oordeel over jou kan uitspreken. Mm-hmm. Of je wel of niet naar de hemel gaat. Of wel of niet naar de hel. En dat is heel belangrijk. Dat is mooi. Is dat een ontwikkeling ook die je hebt gezien in de afgelopen jaar? Ja, dat is wel een ontwikkeling. Er is eigenlijk een soort van handelingsverlegenheid ontstaan. Ook wel binnen kerken en binnen scholen. Van hoe kunnen we trouw blijven aan onze eigen waarden en tegelijkertijd toch een veilige ruimte blijven bieden voor de LHBT-leerlingen of kerkleden. En je ziet daar op dat kruispunt, in die spanning, zie je eigenlijk ook een bepaalde voorzichtigheid ontstaan om een bepaald oordeel over een andere uit te spreken. Ik vind dat echt een heel positieve ontwikkeling. Okay, dat is goed om te weten. Rebecca, dit is niet per se universeel natuurlijk voor alle christelijke kerken. In wat voor kerken wordt op deze manier, zoals we net hoorden, over homo's gesproken? Is dat een breed gedragen beeld? Het is in de kerk waar ik predikant ben, niet een heel breed gedragen beeld. In ieder geval niet op deze manier om het zo van de kansel te verkondigen. Wat voor kerk ben je predikant? Ik ben predikant in de Protestantse kerk. Ja. Protestantse Kerk Nederland. En daar is een groot deel, in de mainstream zeg maar, kunnen homo's met elkaar in het huwelijk treden. We kunnen daar een zegen over ontvangen. Dus dat is het principe dat kan. En daar zijn er wel allerlei mensen die En ook gemeentes die daar een andere visie op hebben. En dat kan ook. Maar het principe is dat er gelijk gekeken wordt naar verschillende relaties. En is dat in protestants Nederland ook de meerderheid van de kerk en gemeentes die daar zo over denkt? Nou, de protestantse kerk Nederland is wel de grootste kerk. Ja. De protestantse kerk die we kennen. Je hebt natuurlijk ook nog de katholieke kerk. Daar worden ook de relaties niet gezegend. Daar wordt wel ruimte gegeven aan mensen die LHBTI'er zijn op allerlei manieren, denk ik. Maar goed, relaties worden niet gezegend. In de protestantse kerk kan het dus wel. Oké, dat is goed om te weten. Waarbij je natuurlijk in de protestantse kerk nou ook wel een grote stroming hebt. Waartoe ik mezelf dan reken. Ik mezelf ook lid van de protestantse kerk. Die daar een behoudender in staat. Die ook niet gebruik maakt van de mogelijkheid om homoseksuele relaties in te zegenen. Ja. Die ruimte is er, ja. Precies. En dus niet bij iedereen. Hoe groot is die stroming die Herman omschrijft? Nou ja, de gereformeerde bond is ongeveer 15% van de protestantse kerk. Daar zal het niet gebeuren. En ik zie, mijn eigen gemeente is een doorsnee protestantse gemeente. Daar is het principe dat het wel mag. Maar er zijn ook wel mensen die er anders over denken. Oké, dus de rijkwijd is in ieder geval significant. John, jij groeide dus ook op in zo'n strenge gemeente in Genemuiden, geloof ik. Wanneer had je voor het eerst het idee... ik ben anders dan het heersende beeld in deze kerk. Ik val op mannen. Wanneer drong dat tot je door? Dat drong tot me door rond mijn 13e, 14e. Ja. Best jong, of niet? Dat is best jong. Ja? Maar ik liep in de kleedkamer en opeens viel het kwadje. Ik dacht ik zie echt geen leven voor me met een meisje. Ik wil eigenlijk intimiteit beleven met die jongens daar. Ja. Zo dat gevoel. Wat deed dat gevoel met je? Ik was heel erg in verwarring eigenlijk. Mm-hmm. Omdat aan de ene kant wilde ik heel graag serieus voor God leven. Ja. En hem serieus nemen. En ik voelde tegelijkertijd van... ja, maar dit is volgens mij helemaal niet goed wat ik voel. Een heel diep gevoel van fout te zijn. Ja. En wat deed dat gevoel met je? Het idee dat je fout was? Ja, ik heb dat eigenlijk weggestopt. Uh-huh. Ik ben dat blijven inslikken. En ik moet eerlijk zeggen dat ik heel veel eenzame jaren heb gekend. Ja. En ik hing een beetje de clown uit in de klas om mezelf te compenseren. Ja. En daardoor gaf ik misschien ook nooit signalen af... dat ook mentoren en leerkrachten het gevoel hadden van... joh, het gaat wel goed met hem en hij staat vrolijk in het leven. Maar ondertussen liep ik dus met een heel, heel diep geheim. Kon je daar met je ouders bijvoorbeeld over praten? Ja, dat had misschien wel gekund, maar ik heb dat niet gedaan. Ook wel vanuit de hoop dat ik er overheen zou groeien. Dat is ook de reden geweest dat ik later in conversietherapie ben gegaan. Ja? In de hoop dat ik gewoon een gezinnetje met een vrouw zou kunnen stichten... en dat ik in de mainstream mee zou kunnen wandelen. Ja, was het dus ondanks dat je echt voelde dat je op mannen viel... wel een droom nog steeds? Ja, dat beeld van ik wil met een vrouw zijn en ik wil kinderen... en ik wil aan de norm voldoen? Ja, ik dacht dat ik daarmee zou doen waar zeg maar God happy van zou worden. Ja. Dus daar bad ik dan ook heel veel voor. En ik deed alles... wat nodig was om dat dus te bereiken. Ja. Hoe lang heb je het stilgehouden dat je op mannen valt? Ik heb op een bepaald moment heb ik intimiteit met de jongen beleefd. Dat voelde als heel mooi en heel puur. Ik voelde die arm om me heen en ik voelde me daarin een soort van thuiskomen. Ja. Dat zorgde intussen wel voor een nieuwe worsteling, identiteitsworsteling. En met die worsteling heb ik een psycholoog in vertrouwen genomen... om mijn verhaal eens te vertellen en te delen. Mm-hmm. En deze man zei dat ik een bedreiging voor het Koninkrijk van God zou zijn... als ik mijn preken en schrijven in de christelijke wereld voort zou zetten. En ik werkte toen de tijd voor Stichting Heartcry. Dat is een christelijke organisatie? Ja, een christelijke organisatie. Die bestaat nog steeds. Maar toen de tijd werkte ze heel veel ook binnen kerken... en organiseerde ze conferenties. En daar was ik nauw bij betrokken. En toen ging het opeens heel snel. Want deze psycholoog die heeft er eigenlijk voor gezorgd... dat ik geforceerd uit de kast ben gekomen. En die heeft de directeur van die stichting Heartcry op de hoogte gesteld. En dezelfde dag is ook de voorganger van mijn gemeente op de hoogte gesteld... En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik op non-actief ben gesteld bij die stichting. Dat ik uit de kerk ben gezet en ook mijn broederhuis, waar ik toen woonde in Sliedrecht, heb moeten verlaten. Ja. Dus hij zette, ondanks de vertrouwelijkheid die je hebt in gesprek met je psycholoog, vond hij dit zo'n issue dat hij dacht dat ik moet dit verder vertellen? Ja. Ja, hardcore was natuurlijk ook wel, of is wel een beweging, geloof ik, die heel veel accent legt op heiliging, toch? Het is een vrij, in mijn beeld, radicale beweging, of niet? Ja, radicale beweging weet ik niet. Maar wel heel veel nadruk op die levensheiliging, inderdaad. En het werk van de Heilige Geest, die alleen op een heel krachtige manier door je heen kan werken, als je dus bevrijd bent van alle bewuste zondes. Ja. En het beleven van intimiteit met iemand van hetzelfde geslacht, dat wordt echt gezien als een bewuste zonde. Ja. Dus dat was een enorme schok. Ja. En de reden dat is gebeurd wat is gebeurd, heeft denk ik alles te maken met dat ze mijn handelen zagen als een geweldige inbreuk op hun eigen waarden. Ja. En wat ze vanuit het christelijk geloof belangrijk vinden. En dus werd je van de een op de andere dag uit die gemeenschap gezet. Wat doet dat met je? Of hoe gebeurde dat? Ja, ik ben enorm geschrokken van de felheid waarmee dit alles gepaard ging. Ja. Het was puur crisismanagement. Van hoe kunnen we hem nu uit de wind houden? Hoe kunnen we hem niet meer in contact laten komen met de achterban? Hoe kunnen we hem van de preekstoel afhalen? Want ik preekte twee keer op een zondag. Mm-hmm. Ik ben toen op die avond, toen ik dus eigenlijk mijn werk en kerk en het huis ben verloren waar ik toen woonde, naar mijn ouderlijk huis gegaan. En toen zat ik in de auto terug naar huis. En ik weet nog dat ik vreselijk hard geschreeuwd heb in die auto. Naar God, naar alles. Het regende, het was donker. Het was een heel grauwe situatie. En ik ben nu 10 jaar verder en nu praat ik erover. Maar ik kan wel zeggen dat ik daar een beetje ben doodgegaan. Dat daar een hele diepe wond is geslagen. Wat inmiddels gelukkig een litteken is geworden. Ja. En maatschappelijk leven is weer op orde. En het gaat goed met me. Ik geef mijn leven nu een 9. Maar toen zat ik echt op de -10. Wat een impact. Je hebt nu ook een relatie met Lionel. Herman, jij bent ook homoseksueel en gelovig. Kan jij wat meer vertellen over hoe jij met jouw homoseksualiteit omgaat? Ja, ik vond het wel opvallend of grappig dat je me net typeerde als een homo die ervoor kiest om het niet te praktiseren. Dat vind ik best hoor, ik snap het wel. Had ik het beter kunnen zeggen? Zo wordt het wel vaak gezegd. Maar ik hou er zelf. Bijvoorbeeld, mijn positie wordt soms meer weergegeven als je mag het wel zijn, maar niet doen. Maar zo zie ik mezelf dus niet. Ik ben homo en ik doe homo, alleen tot een bepaalde grens. En ik geloof dat ik de grens van de seksuele relatie niet over mag. En daar wil ik dus ook voor blijven. Ja. Goeie correctie. Waarom kies je daarvoor? Waarom wil je die grens niet over? Ja, omdat ik er de Bijbel zo lees dat wat zou ik nou noemen? Dan kan ik een hele blik. Nee. Matteüs 19, ik moet niet al te detailistisch worden natuurlijk. Nee. Maar bijvoorbeeld, daar vind ik het opvallend dat als Jezus het over seksualiteit heeft, dat hij teruggrijpt op hoe God de mens geschapen heeft, namelijk vrouwelijk en mannelijk, mannelijk en vrouwelijk. En dat daarom het huwelijk is gegeven. Nou, vervolgens zie ik dat Jezus in het Nieuwe Testament eerder de Oud-Testamentische geboden radicaliseert, ja, dan dat hij ze afvlakt. Nou, en een derde is ook heel belangrijk, dat ik het heel mooi vind dat Jezus en in zijn navolging Paulus het ongetrouwd zijn opwaardeert. Dat is ook een correctie wel op veel reformatorische kerken. Zou dat zijn, denk ik, waarin toch het huwelijk, het getrouwd zijn als de enige zaligmakende positie wordt gezien. En de waarde van het ongetrouwd zijn als een positieve waarde en niet maar plan B als plan A niet lukt. Mm-hmm. Maar gewoon een positieve roeping. Gelijkwaardige. Daar geloof ik erg in. Ja. Betekent dat ook dat je niet zo vaak denkt van, oh, had ik maar een man of had ik maar wat intimiteit, kan dat ook dat geloof in die tekst in de Bijbel dat compenseren? Of praat ik dan sowieso in de verkeerde term? Nee, dat is goed. Nee, je mag zeggen wat je wilt. Ik bedoel, ik heb. Je hebt erger meegemaakt, wou je zeggen. Nou ja, nee maar mensen zoeken daarna natuurlijk. En ik houd ervan om mijn eigen woorden te gebruiken. Dus vandaar, wat ik net zei, bedoelde ik niet als correctie. Nee, maar het is benieuwd. Ja. En dat, ik zei het ook aan het begin, het is een beladen onderwerp. Ja. Maar denk je ook wel eens, had ik ook maar een man? Ja, soms wel. Ja, en... Goed, kan ik wel eerlijk zeggen. Een tijdje geleden kwam ik een man tegen. En dan kwam alleen maar op van... Oh, met jou zou ik het wel... Zou ik wel willen samenwonen. Ik denk dat ik met jou wel het goed zou kunnen vinden. Ja, en toch denk je dan... Mijn geloof is sterker of groter of principieel? Mijn geloof is sterker... mijn overtuiging, laat het zo zeggen, ja, inderdaad... dat God niet wil dat ik een homoseksuele relatie aanga... is dan sterker dan dat, ja. Kijk, dat betekent dus niet, ik zoek wel... ik ben ook niet opgegroeid op zo'n radicale manier, zeg maar, als John. Ik heb bijvoorbeeld ook nooit gezocht naar verandering of naar conversie. Dat hoefde voor mij niet, want ik vond het best dat ik homo ben. Ja. Ik zoek wel, compensatie. Ik maak nu even tekens van aanhalingstekens. In vriendschappen. Ik geloof wel in hechte en intieme vriendschappen. Ook tussen homo's. En daarmee zorg ik ervoor dat ik niet alleen ben. Goed om te weten. Rebecca, dit is denk ik wel een vrij strikte interpretatie van de Bijbel, toch? Want hoe gangbaar is die interpretatie? Of zijn er ook andere interpretaties mogelijk? Ja, ik denk dat wij verschillen in hoe we de Bijbel lezen en hoe we met de Bijbel omgaan. Ik denk, je weet nooit, we zijn beperkt in hoe we de Bijbel kunnen begrijpen. Ik bedoel, daar moeten we ons best voor doen. En ik denk niet dat er één manier is waarop je dat zeker kunt weten hoe het bedoeld is. In mijn de plek waar ik werk in de kerk. In daar, Houten? Ja, in Houten en in een groot deel van de protestantse kerk, denk ik, wordt de Bijbel toch net op een andere manier gelezen? Of is er meer ruimte om anders naar te kijken? En bijvoorbeeld naar het scheppingsverhaal te kijken als een beschrijving van liefde en trouw. En die per se dat het feit dat het daar over een man en een vrouw gaat, over mannelijk en vrouwelijk, dat per se de norm is. En ook de stap naar het huwelijk, om die dan tegelijk te maken vanuit die Bijbeltekst, vind ik zelf ook een lastige. Dus ik denk, daar gaat wel degelijk over wat liefde en trouw betekenen kan. En dat een mens niet gemaakt is om alleen te leven. Zoals je dat beschrijft, vind ik dat ook heel mooi. Ik ben zelf single, gescheiden. Ook op zoek naar hoe leef je nou in je eentje, maar toch niet alleen. Maar ik zou dus niet direct daar een norm uit kunnen afleiden, uit dat scheppingsverhaal. Wel een opdracht om in liefde en trouw niet alleen te zijn, maar samen te leven. Ja, je vertelde net dat in je gemeente niet per se universeel is, dat iedereen het daarover eens is. Hoe ga je om met die verschillen? Nou, in dat een is een goede vraag. Ik denk dat het ook nog wel eens onder bedekt blijft. En dat we het er maar niet meer over hebben. En dat is eigenlijk wel jammer. We zouden toch ook veel meer kunnen praten met elkaar. Denken over wat voor keuzes maak je in je leven. Hoe ontdek je identiteit? En hoe speelt seksualiteit daar een rol in? En dat best ingewikkeld is ook voor jongeren. Maar ook voor mensen die in een relatie zitten. Dat zouden we best vaker over mogen hebben, denk ik. Dus de neiging is ook wel een beetje om het te gaan ontwijken. Als je merkt van, hier zitten we niet helemaal hetzelfde in. Dat is jammer eigenlijk, denk ik. Gelukkig doen we dat het komende uur ook op deze zender. John, jij hebt ook conversietherapie ondergaan. Een therapie vanuit de kerk die als doel had om je van je homoseksualiteit af te helpen. Daar wil ik zo alles over horen. Maar eerst luisteren we naar Trey Pearson. Hij zingt Jezus toe met de vraag of hij ook gewoon homo mag zijn. Hey Jesus, can you hear me now? It's been a while since I came out. I was wondering, do you love me the same? You see, I've loved you since I was young. Tried to be the greatest son. Now I'm wondering, could they love me the same? 'Cause I know that I could never change. I tried so hard, brought so much pain. And I just wanna be loved for who I am. I know that I can never change. I tried so hard and brought so much pain. And I just wanna be loved for who I am. I just wanna be loved for who I am. So much pain, and I just wanna be loved for who I am. I know that I could never change. I tried so hard, brought so much pain, and I just wanna be loved for who I am. I just wanna be loved. Dit is de zondag. Ik praat vanochtend met John Lapree, Herman van Wijngaarden en Rebecca Onderstal over de positie van LHBTI'ers in orthodoxe kerken naar aanleiding van de documentaire Hemel, Hel en Regenboog, die morgen in première gaat. John, jij bent homo en zei net al dat je niet uit de kast durfde te komen. In de documentaire vertelde je ook over de eenzaamheid die daarvan het gevolg was. Maar je had een vaste vriendengroep, maar niemand wist ervan. Nee, niemand wist ervan. De mensen zijn er niet goed mee omgegaan. En ja, het heeft er zelfs toe geleid dat, dat toen ik uit de kast kwam, dat, ja, dat ik juist deze vrienden die zo waardevol voor me waren, dat ik die ben kwijtgeraakt. Ja, je zegt, mijn vrienden zijn er niet goed mee omgegaan. Wat was hun reactie? Ik heb 5 van mijn beste vrienden heb ik op een avond uitgenodigd en het verhaal verteld. Mijn eigen strijd, eenzaamheid. Ik heb verteld over mijn geaardheid. Nou, dat was op zichzelf een heel plezierige avond, want er was echt een luisterend oor. En toen kreeg ik de volgende ochtend van een van mijn vrienden een e-mail. En daar stond in van, John, ik heb er een nachtje over geslapen, maar ik geloof dat ik geen gemeenschap mag hebben met het onreine. Dus daarom kan ik deze vriendschap niet voortzetten. Wat deed die e-mail met jou? Ja, het was het laatste. Wat ik eigenlijk nog had, dat waren mijn vrienden. Ja. En ja, dat is heel moeilijk. Ja. Heftig. Op wat voor reactie had je gehoopt of misschien wel gerekend? Ik had er niet op gerekend dat het direct draagvlak zou zijn voor wie ik was misschien. En het verhaal over de intimiteit met die jongen. Dat op heel veel steun zou kunnen rekenen. Mm-hmm. Maar ik had wel verwacht dat ze bij me zouden blijven. Ja. En heb je ze nog wel eens gesproken? Of was het gewoon in één keer over en uit? Ja, ik heb jaren later heb ik met 2 van hen nog heb ik contact gezocht. Eigenlijk in de hoop om weer samen het oude leven op te pakken. Mm-hmm. Maar dat lukte niet. Ja. En toen heb ik het eigenlijk laten gaan. Wanneer voelde jij het eenzaam? Was dat in de jaren dat je het allemaal bij jezelf hield? Of misschien juist dan ook wel toen je het vertelde en in die gemeenschap niet meer welkom was? Nou, toen ik het vertelde eigenlijk, of toen het voor mij verteld werd. Want het was niet mijn moment. Ik wilde dat wel gaan vertellen, maar ja. Ik had nog niet helder wat ik precies zou willen zeggen. Mm-hmm. Hoe ik dat zou gaan plooien met mijn werk en al die dingen. Ja, en opeens lag het ook vrij snel op straat. En stond in het Reformatorisch Dagblad dat Stichting Heartcry en ik een soort van afstand van elkaar hadden genomen vanwege een belangrijk verschil van inzicht. Ja, goed, toen kwamen de vragen. En toen gingen mensen ook praten. Dus dat zijn wel de momenten geweest dat ik mij heel erg eenzaam heb gevoeld. En wat mij het meest raakt nog wel, denk ik, ook 10 jaar later, dat is dat die psycholoog, dat die nooit eens contact heeft opgenomen na die tijd en heeft gezegd van John, even los van alles wat er is gebeurd en ons verschil van inzicht. Ja. Maar hoe gaat het nou eigenlijk met je? Want het is toch een behoorlijke stoot wat je hebt gekregen. Eigenlijk naar aanleiding van het gesprek wat wij samen hebben gevoerd. Ja. En dan zou je dan zo'n vragen, wat deed die eenzaamheid met je? Wat was het gevolg daarvan? Wat zou je hem dan vertellen? Ik denk dat ik misschien wel 20 minuten lang voor me uit zou kijken in stilte. Ja. En ik denk dat een klein beetje uiting zou geven aan hoe ik me voelde toen. Herman, herken je dat gevoel van eenzaamheid? Heb je dat ook wel eens meegemaakt omdat je ook homo bent? Nee, nou ja, goed. Ik heb natuurlijk een andere geschiedenis met homoseksualiteit. En ik heb tot mijn 29ste voor me gehouden dat ik homo ben. En ik was eigenlijk van plan om er nooit over te hebben. Ja. Ik vond het eigenlijk geen eens nodig om het erover te hebben. Waarom vond je dat niet nodig? Ik wist voor mezelf dat ik geen relatie zou aangaan. En ik was dan meer in de eerste plaats single dan dat ik homo was. Ik was ook wel homo. De reden waarom ik single was dat ik homo was. Maar gelukkig heb ik al snel een positieve invulling kunnen zien in het leven als single. Dus ik had zoiets van, ja, waarom zou ik dan erbij vertellen dat ik homo ben? Ja. Ja, Rebecca, kom jij deze verhalen tegen als predikant van homo's of lesbiennes die een soort van verstoten zijn, daar ook mee worstelen? Zie je dat wel eens in je werk? Ja, ik zie dat wel. Ik zie wel een gemeentelid voor me die in een andere kerk, in een andere gemeente, ja, ook zo benaderd is dat er voor de gebeden moest worden en dat ze dus niet geaccepteerd werd in wie ze was. En die is bij ons terechtgekomen. En ik heb gezien hoe lang het duurde voordat ze een beetje vertrouwen kreeg van, nou, ik mag er zijn. En ook voordat ze mij als predikant vertrouwde. Dat een soort argwaan of echt beschadigd vertrouwen. Helpt het dan, denk je nog, dat je vrouw bent? Dat ze eerder naar jou toe komen, omdat je misschien ook niet in het traditionele plaatje van Ik denk dat het misschien helpt dat ik inderdaad niet de man met het gezin en dat ben ik niet, omdat ik ben ook single, ben gescheiden. Nou ja, dus ik pas al sowieso niet helemaal in het klassieke plaatje. En misschien ook omdat ik vrouw ben, hoewel ze daar denk ik bij ons wel redelijk aan gewend zijn. Maar goed, ik ben niet, je kunt aan mij zien dat het niet allemaal standaard is. Dus dat helpt misschien. Ja. En ik probeer er ook wel wat over te zeggen zo af en toe in als ik voorga, als ik preek. Of, wat zeg je dan? Nou ja, we bidden vaak voor acceptatie en voor dat iedereen gezien wordt zoals die is en er mag zijn en zo. Dus je probeert de boodschap uit te stralen dat we inclusief zijn. En dat je op allerlei manieren gelovige kunt zijn. Dat allerlei kleuren en kanten heeft. Ja. Mag ik even vragen aan John ook? Heb je niet het idee, of hoor je nog wel verhalen dat het nu nog gebeurt, zeg maar, wat jou is overkomen? Ik heb het idee dat de acceptatie van homoseksuele relatie in de reformatorische kringen, die is niet groot of klein. Maar dat men er wel meer mee heeft leren leven dat er gewoon mensen in hun omgeving zijn die er wel voor kiezen. En dat ze er niet bij staan te juichen, eventueel, dat iemand een relatie heeft, maar iemand de persoon er niet om zullen afwijzen. Of is die indruk niet juist? Nou, in 2018 heb ik samen met mijn moeder een interview gegeven voor Trouw. Mm-hmm. En in dat interview heeft mijn moeder gezegd van mijn zoon is homoseksueel, heeft een man. Ze zijn allebei van harte welkom bij me thuis. Ik heb ze lief, het is mijn zoon en Lionel hoort helemaal bij de familie. En mijn moeder is vervolgens gewoon de straat op gegaan, gewoon het leven in. En opeens werd ze bespuugd bij de supermarkt vlak voor haar voeten. Oh, echt joh? Een dame van de Haakclub, waar ze destijds lid van was, die mocht daar ook niet meer. Uiteindelijk heeft ze die club ook moeten verlaten. En de ouderlingen stonden op de stoep. Om haar dus te confronteren met het interview. Dat laat iets zien van hoe bizar. Er in de reformatorische wereld nog met dergelijke dingen wordt omgegaan. Dan gaat het nog niet eens om mijzelf, maar om dus mijn moeder, die haar eigen zoon wil vasthouden en met hem het leven wil delen. Dat laat denk ik wel iets zien. Dat is dus niet alleen een verhaal uit het verleden. Rebecca, we hebben het over allerlei kerkgenootschappen. Maar kan je denk je in het algemeen zeggen dat de christelijke gemeenschap een veilige plaats is voor mensen die niet in het standaard plaatje passen? Dat verschilt heel erg denk ik wel per kerk. En ik denk waar het wel, waar we wel proberen om dat uit te dragen, is het natuurlijk ook nog wel de vraag hoe het in de praktijk uitwerkt. Dus ik denk dat daar wel werk in de winkel is. Ja, wat zou er moeten veranderen? Nou, er meer over praten, denk ik. En ook niet zo erover hebben dat degene die anders is een object van zorg is of zo, hè, waar je over moet ontfermen. Maar dat veel meer zichtbaar is dat. In ons geval dan denk ik dat twee vrouwen in hun relatie gewoon ambtsdrager zijn. Of dat er kinderen worden gedoopt. Dat zou kunnen. Maar dat ze ook gewoon volwaardig deel zijn van de gemeente. Mm-hmm. En niet mensen waar je om moet bekommeren. Dus meer vanuit een positieve benadering. En iedereen zijn eigen manier waarop hij leven wil. En dat ook met zijn geloof verbindt. Ja. Maar een positieve plek geven eraan. John? Nou, wat je in de reformatorische kring ook wel vaak ziet, dat is dat als iemand uit de kast komt, dat er al heel snel wordt gezegd van, tjonge, wat een kruis hè, voor je. Ja. Of, ja, je mag het wel zijn, maar niet doen. En weet je wel dat het toch een gruwel is in Gods oog. Ja. Dus er wordt het wordt in een bepaald frame gezet, waardoor iemand zichzelf ook al vrij snel een slachtoffer voelt met zijn geaardheid. Ja. En dat is heel zorgelijk. Dat zou ik nog willen aanbrengen. Heb je het idee dat veel LHBTI'ers afstand nemen van de kerk, Rebecca? Ik denk wel dat veel mensen denken, er is voor mij toch geen plek. Ja. En dat het daarom, dat is ook wel een reden dat wij af en toe er wel voor kiezen om een regenboogvlag uit te hangen of aan te geven dat wij deel zijn van Wij de Kerk. Een netwerk van kerken waar mensen LHBTI'ers echt voluit welkom zijn. Omdat je dat beeld niet wil uitdragen. Je wil laten zien dat er wel plekken zijn waar je gewoon deel kunt zijn, waar je erbij hoort. Ja. Een van de meest sprekende voorbeelden, John, waaruit blijkt dat de kerk waarin jij lid was je niet accepteerde zoals je bent, is misschien wel het feit dat je conversietherapie hebt ondergaan. Wat is dat precies? Dat is een behandeling waarin gepoogd wordt om je van homoseksueel heteroseksueel te maken. En hoe gaat dat in zijn werk? Ik ben dus in 2009 bij Different beland. Als onderdeel van Stichting Tot Heldes Volks. Mm-hmm. Want ik had op de website gelezen dat je daar een luisterend oor kon vinden. En ik zat deep in trouble. Mm-hmm. Dus ik ben dat gesprek aangegaan. Dat was goed. Maar ik kreeg al vrij snel een boekje mee van Leanne Payne. De genezing der homoseksueel. Yeah. Die heb ik gelezen. En ik kreeg ook allerlei methodes aangereikt. Om dus mijn lustgevoelens te verminderen. En om op die manier ook steeds meer heteroseksueel te kunnen worden. Wat voor methodes zijn dat? Als ik een mooie jongen op straat zou zien, dan moest ik denkbeeldig een Polaroid-camera pakken. Mm-hmm. Dan moest ik van die mooie jongen een foto maken. En als die foto daar dan uitdraaide uit het toestel, dan moest ik dan ook denkbeeldig aan God geven. En zo zou ik eigenlijk mijn lustgevoelens meer vanuit de emotie naar mijn ratio trekken. En zo ook steeds meer volgens het plan van God gaan leven. In ieder geval zoals hij dat vanuit de scheppingsorde bedoeld zou hebben. Hoe kijk je terug op die therapie? Ik heb daar een luisterend oor gevonden. Dat is de grote winst. Maar het heeft mij heel veel schade toegebracht. Want ik liep maar te onderdrukken en te vechten en te strijden. En ik heb eigenlijk eerlijk gezegd gezien dat mijn hele strijd als een boemerang terugkwam. En dat, mm-hmm. dat het goed omgaan met mijn seksuele gevoelens, dat dat een enorme strijd is gebleken om dat op een nette manier op de rails te krijgen. Ja. In de documentaire sprak je ook met Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie. En jij vraagt hem waarom zijn partij tegen een verbod op dit soort conversietherapie is. Nergens is er een hulpverlener die zegt, ik ga jou helpen, ik ga jou nu helpen om hetero te worden. Ik bedoel, voor zover ik het ken jij iemand die dat aanbiedt op die manier? Ja, die ken ik. Ja, die is in het verleden wel, want daar ben je geweest. Maar wordt het nu aangeboden? Dat wordt nog steeds aangeboden, ja. Verbaasde je dat dit probleem zo onbekend bij hem was? Dat verbaast mij. Mm-hmm. Het wordt niet meer op websites aangeboden bij stichtingen. Maar hij weet wel dat dingen ondergronds plaatsvinden. En dat weet hij omdat hem dat verteld is. Dus hij speelt hier een beetje de vermoorde onschuld. Hij weet meer. Goed, als dit dan naar voren komt. Ik vind het een zeer aimabel man. Ja. Maar op dit punt vind ik dat hij een beetje zich voordoet als dat hij die informatie niet heeft. Terwijl ik denk dat hij dit... dat hij die dus wel heeft. Ja, heb je er ook geen begrip voor dat hij zich niet wil uitspreken tegen conversietherapie? Oh, daar heb ik heel veel begrip voor. Okay. Ja, ik werk zelf in een diplomatieke wereld, dus ik weet hoe een en ander werkt. Bij de marine? Ja, dus ik weet hoe een en ander werkt. Dus het kan betekenen dat je probeert om je achterban te dienen. Bij hem speelt... Het viel mij ook op in die documentaire. Ik dacht, Gert-Jan, je kunt er best wat meer over zeggen. Ja. Want het probleem bij dit onderwerp is ook... dat welke definitie hanteer je van conversietherapie? Mm-hmm. En ik denk eerlijk gezegd, maar dat weet ik niet... dat Gert-Jan Segers daaraan ook heeft gedacht... De definitie van conversietherapie wordt soms zo breed opgerekt dat alleen mijn persoonlijke visie mm-hmm. wordt gezien als conversietherapie. Ja. Dus nou, en terwijl ik een fervent tegenstander ben van wat John is overkomen. Maar als dus. Nou ja, ik zou dus willen pleiten voor een duidelijke definitie van wat is nou eigenlijk conversietherapie? Ja. Hoe zou die jouw definitie luiden? Nou ja, wat John is overkomen, dat zou ik wel als conversietherapie zien. Maar nogmaals, ik wil... Ben je daar ook tegenstander van? Ik vertegenwoordig ook een stichting Hart van Homo's. Ja. Die er dus is voor homoseksuele jongeren, reformatorische en evangelische kringen. En wij hebben op onze website ook gezegd dat wij niet geloven dat homoseksuele gevoelens veranderd kunnen worden. Okay. Maar hoewel wij dat zeggen, is het dus een rapport... wat uitgevoerd is, een opdracht van de overheid... waarin wij wel in het rijtje aanbieders van conversietherapie worden gezet. Dus dan denk ik, ja, hoe bizar kun je het maken? Ja, daar moet dus een duidelijkere definitie voor gemaakt worden. John, jij reist nu door het land om orthodoxe kerkgemeenten en schoolbesturen te laten zien wat hun LHBTI-standpunt met homoseksuelen doet. Ik wil zo graag horen waar je die motivatie nog vandaan haalt. Maar eerst luisteren we naar Imagine Dragons. Dan Reynolds, de voorman van Imagine Dragons, onderzocht in de documentaire Believer uit 2018 de positie van homo's in Amerikaanse kerken. En dit nummer hoor je in die film en nu op NPO Radio 1. Imagine Dragons dus, met It's Time. Dit is De Zondag. Ik praat vanochtend over de documentaire Hemel, Hel en Regenboog. Die gaat over de acceptatie van LHBTI'ers in orthodoxe kerken. Dat doe ik met predikant Rebecca Onderstal, John Dapree. Jij bent homo en hebt afstand genomen van een orthodoxe kerk. En naast jou zit Herman van Wijngaarden. Jij bent ook homo, maar kies ervoor om dat niet te praktiseren. Mocht je thuis nu iets willen delen over deze uitzending, stuur dan gerust een berichtje naar de app van Radio 1. Want daarop lezen we alles mee. John. Je zei het net al eventjes, jij werkt bij de Koninklijke Marine, reist het land, maar reist daarnaast ook het land door om kerkelijke instanties een spiegel voor te houden over homoacceptatie. Wat doe je precies? Ja, bij de marine of, nee, de missie? Nee, het gaat over jouw, zeg maar, vrijwilligerswerk. Ja, binnen kerken, scholen. Precies. Ik probeer een bijdrage te leveren in het faciliteren van het gesprek. Juist op daar waar het schuurt. En dat is heel vaak, als we het hebben over dit onderwerp in orthodoxe kring, is dat het punt van aan de ene kant willen we heel graag een veilige gemeenschap zijn voor LHBT'ers. Mm-hmm. En aan de andere kant zitten we met onze overtuigingen. En soms in eenzelfde club ook nog verschillende groepen mensen die er weer anders in staan. En hoe krijg je die nu bij elkaar? Dat ze elkaar niet loslaten, dat ze met elkaar blijven optrekken. Ja. En met elkaar van Jezus blijven houden, om het even zo te zeggen. Mm-hmm. En dat gesprek probeer ik te faciliteren door vragen te stellen. Door mensen eigenlijk samen te voegen. En zo te proberen om eigenlijk elkaars ogen te laten zien. Ja. Staan veel gemeenten open voor zo'n gesprek? Ja. En dat verbaast mij in die zin dat 10, 15 jaar geleden toch echt wel anders was. Dat er veel meer een taboe op lag. Dat echt is veranderd. En het verbaast me ook omdat ik zelf niet ben aangesloten bij een kerk. Okay. Dus ik kom eigenlijk als een soort van duif, een duiventil binnen. Mm-hmm. En ik doe daar mijn kunstje. Ja, goed, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar ik doe daar mijn werk. En dan vlieg ik weer uit en ik ga naar een volgende kerk. Veel kerken ervaren dat wel als prettig, volgens mij. Ja. Omdat ik als een soort van buitenstaander even binnenkom. Hoe kijk je naar die missie, Herman? Nou ja, op een bepaalde manier. Ik vond het wel mooi, zoals je het zei. Ik ben afgelopen woensdag bij een kerkraad geweest. En ik heb het idee dat ik precies hetzelfde deed. Ja. Ik hou ze dan. Ik probeer ze te helpen in die spanning. Tussen drie principes. Misschien kan ik ze. Die heb ik overgenomen trouwens van de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Lichtboog in Houten. Die ervan uitgaat: je moet trouw. We willen trouw zijn aan Gods woord. We willen trouw zijn aan de homoseksuele broeder en zuster. En we willen trouw zijn aan de eenheid van de gemeente. En bij dat derde, daar kom je dus denk ik in het spanningsveld wat John ook benoemt. En daarin probeer ik ze ook te helpen. Zonder dat ik dan vooropgezet heb van, nou, jullie moeten hier of daar uitkomen. Dat is aan hen zelf. Maar zijn die drie uitgangspunten niet onverenigbaar met elkaar in sommige gevallen? Ik zeg er ook wel bij. Dat heb ik woensdag ook gezegd. De mooie, perfecte oplossing bestaat hier, denk ik niet. We zullen, of beide partijen, als ik het zo mag noemen, zullen waarschijnlijk moeten accepteren dat er iets uitkomt waarvan de een zegt dit gaat niet ver genoeg, de ander zegt dit gaat veel te ver. Waarvoor ik aan het pleidooi weer voeren, van accepteer elkaar daarin. Is dat niet juist het probleem? Er wordt natuurlijk een groep in de kerk niet geaccepteerd. En moet je dan iemand anders accepteren in haar gebrek aan acceptatie? Maar het is wel een verschil of je de persoon niet accepteert of een bepaalde visie hebt op homoseksualiteit. Ik kom wel op voor het recht van gemeentes om er een, wat ik dan noem, bijbelstandpunt op na te houden. Dat de homoseksuele relatie. Dat de Bijbel geen ruimte laat voor homoseksuele relatie. Ik pleit er wel voor om daar op een hele pastorale manier mee om te gaan. En wat ik van John ook een beetje heb geleerd. Ik heb een paar keer verschillende keren met hem opgetrokken. Van voer daarover het eerlijke gesprek. En zet de ander die het niet met jou eens is niet weg als fout, niet christelijk. Nog erger, van die gaat naar de hel. Ja. John, In de documentaire ga je ook langs op jouw oude reformatorische middelbare school om jouw ervaringen te delen van hoe het was om daar leerling te zijn. Stond jouw school open voor die ervaringen? Ja, ja, absoluut, want ze hebben mezelf uitgenodigd. Oké. Okay. Dus echt de behoefte van ja, we willen toch als een LHBT-leerling spreken. En ik was zeker niet de enige. Nee. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Gewoon het lerend vermogen lijkt toe te nemen. Ja. En tegelijkertijd, en dat zag ik heel erg terug in dat gesprek, ja, toch een handelingsverlegenheid van ja, we hebben het toch heel lang volgens ons niet helemaal goed gedaan. Want laten we even luisteren naar dat gesprek. Want ze waren misschien begripvol. Maar tegelijkertijd vergelijken ze homofilie bijvoorbeeld wel met andere zonden. Dus als ik nu vandaag sterf met een relatie met een man, dan zou ik naar de hemel kunnen gaan. Wie ben ik om eraan te twijfelen? Ik denk van, als jij een levende relatie hebt met Jezus Christus, als jij dus Jezus Christus als jouw verlosser mag erkennen, dan zal toch de hemelpoort voor een ieder openstaan? En toch is dat een unieke visie in de reformatorische wereld. Ik word hier heel blij van. Want als ik het nou vergelijk, en misschien maak ik een verkeerde vergelijking, zou een geldgierige, zoals de Bijbel dat beschrijft, iemand die op de cent is, terwijl iemand wel Jezus lief heeft, zou dan worden gezegd, u bent niet welkom? Ja, maar nu gaat het over het thema homoseksualiteit en iemand met een relatie met iemand van hetzelfde geslacht. Ja. En dat wordt direct naast geldgierigheid gezet. Het is geldgierigheid, diefstal, het is overspel. En we hebben het over homoseksualiteit. Ik snap heel goed jouw pijn. Ja. Dat je zegt, nou zet je mijn leefwijze in een rijtje waar iedereen wel bedenkingen bij heeft. Hè? Ja. Dit blijft dan een heel lastig punt. Hè? Ja, hier wordt tussen neus en lippen door homofilie vergeleken met bijvoorbeeld gierigheid. Heeft dat schoolbestuur dan iets begrepen van wat je daarvoor tegen ze hebt gezegd? Hebben ze daar iets van begrepen? Dat kan ik voor hen niet invullen. Maar je ziet wel dat ze in een oude manier van spreken vallen, zoals ze heel lang hebben gedacht. Ja. En dat is goed dat gewoon eens een keer naar buiten komt. Ja, dat ook voor Nederland nu gewoon eens duidelijk is van hoe wordt daar altijd gedacht. Want ik geloof oprecht dat iedereen kan helpen, ook de reformatorische wereld zelf, van hoe hebben wij nou altijd gepraat? Want in de documentaire zeg je ook, iedereen moet vinden wat hij wil. Maar vind je dat echt? Vind je dat iedereen moet vinden wat hij wil? Doet dit niet heel veel pijn? Ik vind dat iedereen moet kunnen vinden wat hij wil en moet kunnen zeggen wat hij wil. Ik vind het echt ongelooflijk belangrijk dat individuen, kerken, ook politieke partijen kunnen zeggen wat ze willen. Hm. Alleen mijn vraag is wel altijd, moet je zeggen wat je mag zeggen? Ja. En gezien de schade die homoseksuelen ondervinden door taal, hoe ben ik van mening dat kerken en scholen wel eens wat voorzichtiger mogen zijn? Ja. Weet je wat het gevoel was dat mij bekroop toen ik die documentaire bekeek? Dat is het gevoel dat of je nu Gert-Jan Segers sprak of jouw oude schoolbestuur, dat iedereen begrijpt heel goed dat je het heel moeilijk hebt gehad. Maar ik had niet het idee dat ze nou per se de oorzaken daarvoor willen aanpakken om jouw situatie in het vervolg te voorkomen. Deel je die analyse? Nee. Oké. Okay. Nee, wat is de jouwe? Ik zie dat ze oog hebben voor het verhaal wat ik heb doorgemaakt, voor mijn biografie. En dat er echt een gevoel aan de grondslag ligt van, ja, maar het moet echt anders. Dit kan ook anders. Ja. En vervolgens het gevoel daaraan gekoppeld van, maar hoe dan? En daar een oprecht zoeken naar. En in het spreken daarover worden allerlei fouten gemaakt. Hè? Dat zie je ook in die gesprekken terug. Maar je ziet wel de behoefte om dit open te breken. Het taboe gaat er echt af. En dat is een grote winst. Want hier ligt de sleutel van de oplossing. Hoop voor de toekomst dus. Hoe zie jij de toekomst, Rebecca? Nou, ik denk inderdaad dat het niet helpt om te zeggen, die dingen mag je niet zeggen. Mm-hmm. Maar want dat zie je in dat gesprek met dat schoolbestuur of met die docenten. Als je erover praat, dan ontdekken ze wel wat de nare klank is van wat ze zeggen. En dat ze op een manier naar zonde kijken. Dat ze vanuit zonde naar homoseksualiteit kijken. Dat niet de manier is om er naar te kijken. Dus het gesprek moet vooral gevoerd worden. En dan kun je inderdaad ontdekken wat jouw woorden doen met iemand. En want je kunt niet alles zeggen wat je vindt, kun je niet zomaar tegen iedereen zeggen. Je moet ook zien wat het uitwerkt bij de ander. Ja, maar ik zou ook zeggen, tel je zegeningen. Ik vond het mooi dat je daar positief op aanhaakte. Dat die man erkent dat jij net zo goed in de hemel kan komen als ieder ander. En terecht heb je gezegd, dat is ook wel een winst. Dus laten we dat dan Dat 5 jaar geleden misschien had hij dat niet gezegd. Nee. Denk je, Rebecca, dat er een dag komt dat LHBTI'ers zich geaccepteerd voelen in alle kerken? Ik denk dat er zit in onze maatschappij een soort heteronorm die ook in de kerken aanwezig blijft. En dat maakt dat je niet altijd je herkent in wat er gedaan en gezegd wordt. Dus dat blijft denk ik een vraag. Wie afwijkt, wie net anders is dan de norm of de meerderheid. Die moet je er bewust bij betrekken. Daar moet je echt aandacht aan besteden als kerk. Dat wil niet altijd zeggen dat je daar een zondag wordt genoemd. Maar of je volledig past in de christen of de gelovigen. Dat is wel een vraag. Kijk jij hoopvol naar de toekomst, John? Ja. Ja, toch wel. En ik moet even heel snel denken eigenlijk aan een man die ik op een avond sprak in Sneek. Die zei van, John, ik kwam hier binnen. En toen dacht ik van, homoseksualiteit is toch een gruwel. En homoseksuelen met een relatie kunnen toch niet de Koninkrijk van God beërven. Maar nu heb ik jouw verhaal gehoord. Ik ga je straks zien in de hemel. Hoe moet dat nou? Kijk, hoop gelukkig. Dank voor je verhaal. Het is bijna 7 uur en dat betekent dat Dit is de Zondag zo is afgelopen. Maar niet voordat we naar het gedicht van huisdichter Bas Derks hebben geluisterd. Dat heet vandaag Homo in de Kerk. Nee, ik durf je niet te zoenen. Ik durf niemand te zeggen dat ik jou voor altijd in mijn leven wil hebben. Hetero mensen die bepalen welk geslacht ik moet zijn en over de bol mag aaien. Van naaste liefde is plots geen sprake wanneer ik dolgraag over mijn gevoelens wil praten. Ik durf onze liefde niet openbaar te tonen, maar wel te dromen van een tijd dat ik nooit meer uit de kast hoef te komen. Omdat we in dit land dan hopelijk niet meer in kasten wonen. Dankjewel Bas Derks. En ik vond het vooral fijn dat jullie hier waren. En dat jullie, dat zijn John Dapré, Henk van Wijngaarden en Rebecca Onderstal. Bedankt voor het mooie gesprek vanochtend. De documentaire Hemel, Hel en Regenboog, waarin John dus 1,5 jaar gevolgd is, is morgen op Coming Out Dag te zien om 8:45 in de avond dus bij de EO op NPO 2. Zometeen dan hoort u op deze zender Vroege Vogels met Menno Bentveld. Daarin hebben zij het onder andere over een dierenkunstwandeling en er is nieuws over de wolven. Dat zometeen en volgende week zijn wij er weer. Heel graag tot dan en voor nu wens ik u een hele fijne zondag. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Rosanne Philippens speelt viool en dirigeert haar eigen vriendenorkest in Haydn en Stravinsky. En de Franse pianiste Natalia Milstein speelt sfeerrijke muziek van Prokofjev. Dat allemaal vanavond live om 17:15 in Podium Witteman bij de NTR op NPO 2. Die nieuwe compliance officer, die zet de tent wel in beweging, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Koen Hemmers van Legal People, executive find consultants. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. NPO Radio 1.